وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم يرحمك الله عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة دي. وإن قوي نعم إن دغر رواية دلن دادم نعم دي أيقدر مس شكمك لكتا مسلم رواية دن حديث دي وأحسن ما يحتاج يعني إن قوي دليل تتليان دات نعم دي يحتاج دليل تتليان دات إن قوي دليل تتليان دات نعم لجواز المسح أيقدر مس شكمك لكتا بوليان دانا Müslüm'ün A'meş'ten, A'meş'in İbrahim'den, İbrahim'in Hemmam'den rivayetinden hadisi. Hemmam neyme diye, Cerir diyen sahaba neyme? Bale, siydi diye. Sonra teharet alıp neyme? Mesli ayağına mes çekti diye. Şunluğun mu? Ondan yankı Cerir diyen sahaba neyme? Teharette ayaklarını mes çekti. Olin fekile tef'alu hada. Yani ayağına mes çekken mi dediler diye. Gen var. Sonra yankı Cerir sahaba neyme diye? Naam diye. O ve mes çekken. Neyme için çekmeyin? Ra'aytu Rasulallah diye. Rasulallah neyme? Neyme meydan edenden sonra. Sonra teharet alanına mesle ayaklarını mes çekenini gördüm diye. Rasulallah'ın edenini görüyorum sonra. Neyme zaten saklasın diye. Bu da etmezlikten diye. Şunu mu? Gönümel delilini kime yok hadi? Rasulallah onun bir yerini usulun eşitmendir. Gözü bile gördüktür. أعمش نامديا قال إبراهيم إبراهيم دن روايتتيا إبراهيم نامديا كان يعجبهم هذا الحديث يعجبهم دك ضمير كما غايتيا أهل حديثنا رغايتيا يعني حديث عالمنا قد قورر دي أشو حديث لا يعني تكوش ايدن قضل تابان يالاق بولر دي أشو حديث تابان لرد نام شين سبب تيسان دي نام جرير ما إذا داكي ألتنز آيات بارا تارت آياتي Şu iğnenden son Müslüman mı olup dedi ya. Düşündün mü? Köp kışı neyme dedi? Yankı ayetül vudu mensuh dediler. Düşündün mü? Şaylar, havarişler mensuh dediler. Düşündün mü? Tabi mensuh bulun mu olsa neyme? Cerir bu ayetten son ne metti? Tabi Cerir Resulallah'ın görününü şu ayetten son mes çekenini gördüm ya ön. Aslı şu ayet iğnenden son Cerir Müslüm mü olup o Müslüm bulundan son Peygamberimizin mes çekenini gördü. Ayet mesuh bulun mu olsa, ayet bulun mu olsa, hükümden kaçırmasa peygamber mesk ederdi mi? Eyyem neyme ayet mensuh değil yani gururun batıl eken. On batıllığından kim çıkardı? Resulallah'ın öğüdü. Onun kim? Cerir aitti. Düşündün mü? Lianna İslam'a cerir kâne ba'da nuzul el ma'ide diye. Zaten cerir radıyallahu anhu neyme ma'ide sürüsü iğnenden sonra musulman olupti. Ve şu ayetten sonra peygamber neyme mesk çekipti. Kâle nevevi rahimahullah. Ma'nahu yani neyme diyecek bu oluyor? Ma'iden 6. ayeti inenden sonra Müslüman mı olup dedi yani? Ma'nahu enne Allah Teala kâle fî suratil ma'ide. Ma'ide süren 6. ayetinde neyme diyor Allah Teala? Fâsilû vücûhekum yani yüzlerini yüzün. Ve eydiyekum ellerini yüzün ilel merâfik tirseklerinize. Ve msahû bi rûûsikum ve neyme başlarınıza mes çekin. Ve arculekum ilel ka'beyn ve ayaklarınıza neyme topuklarınıza çenni. Tabi o ayaklarınızdan topuklarınıza çenli diyenle vav atıf geldi doğru değil mi? O ayaklarınızdan topuklarına çenli. Elinizi yuvuşunuz elik yuvun diyemeli mi? Ya da ayaklarınızdan topuklarınıza çenli. Başınıza mes çekişin gel, mes çekin diyemeli. Neyme atıf etmeli? İhtilaf ettiler. Düşündün mü? Şu inni. Atıfa neyme dedik? Gönümel. Muhammed ve Ahmet geldi diye. Doğru. Yani atıf edecek olsak. Şuna ön gelen kim? Ayaklarınızdan topuklarınıza çenli diyen sözün önünden. Mesk geldi mi ya yumak geldi? Mesk geldi. Ne atıf edilemez. Mesk atıf etmeliler. Şaylar rahmetli. Şuna mesk atıf etmeliler. Mesk atıf ettiler. Hem ayak yumak bulanıp mesk etmeliydiler. Şunun mu? Yani bayarda atıf neyme? Ve msahu bi ruusikum diyara. Buna cümle i'tiraziye değil ya. Şunun mu? Yadın. Ve msahu bi ruusikum dedik neyme? Nahu diline cümletun i'tiraziye değil ya. Önündeki sonundaki hükmü neyme çapraz geleyen hükmü neyme i'tiraziye değil ya. Mesk edin önünden neyme geldi? Yuğun geldi. Doğru değil mi? Son izinden yine ayaklarınız yuğun geldi. Doğru değil mi? İki yuğmakluğu buyurulan zaten ortasında neyme geldi arasında? Mesk geldi. Neyme için Arap dilinde neyme şunlarla cümle geliyor? şu tertibin vaciptiğini öğretmek için. Yüzünü yu, elini yu, mescek, kellene son ayağını yu dedi. Yani şu tertipten çıkmaklık bulunur. Şunun atıf manisi yok. Atıf manisinin yoktuğunu neden bildik? Resulullah'ın amalından bildik. Şunun yumukluk, mescekmeklik, başa mescekli şeylik, neyme ayağım, neyme mescekmeklik. Bu adamı tutuluyor musa Resulullah neyme? Yuvarlı mes çekmedi, yuvardı. Şunun mu? Mes çekerdi, yuvmadı. Ama Resulullah ayağı yalan açıvatı ne ederdi? Elmada ama yuvardı. Ve hemme sahabalara mı yuvardı? Ama haçan mes çekildi ya, haçan ayağında mefi oldu. Felev kâne İslam'a cerir mutakaddimen ala nuzulil maideti lehtumile kavnu hadithihi fi mes'il kuffi mensuhan bi ayetil maide. فلما كان اسلامه متاخرا علمنا ان حديثه يعمل به ان دي اسلام جرير دي متقدما اونولن مولت دي ان اون مسلمان مولن مولت دي جرير مائده سرس ان مدنن اون دي نعم درد دي onun ayakla mese mes çekmek bolya diyen hadisi mensuh diysegen bolardı diye maiden ayeti bilen diye فلما كان اسلامه yani onun اسلامı نعم متاخر diye bu ayetten son geldi diye Çoğunluk, çoğunluk bilenin birlik diye onun hadisine amel ediliyor. Şunun ayağında mesk olsa ne ama mesk olsa mesk etse bol. Yani ve huve mübeyyinun. Onun amelim ne hemen beyan etti? Resulullah'ın ne ama son ayağına mesk çekmekle. Ennel murade bi ayetil maide gayru sahibil huf diye. Maide sırasındaki ne ama kodana tutulayan ayet ne ama kimin ayağında mesk olmasa ana şoyum ol diye. Şunun mu? فتكون السنه مخصصه للايه سنت geldi ama khaslanır di kimin ayağı yalangaç olsa yumolu elini uşyalı kimin ayağında mesih olsa ne ama başına mes çekse ayağına mes çekmeli vallahu alem